क्रीकल वेश्य की प्रियतमा भार्या मंगलमयी सुकला भी मेरा उत्तम ग्रह है, किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का उन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सती तव का नाश करने से ही इन्हें महान दुख में पड़कर दुसह शाप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकण पत्नी सुकला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा, मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूं। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्राज्ञ पक्षिणी का रूप धारण करके सुकला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्राज्ञ सुकला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। सुकला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पति देव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर सुकला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पति व्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख सुकला ने आदर युक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामयी वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, हे देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान गुणज्ञ धीर तथा अत्यंत पुण्य आत्मा है, परंतु मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंदभागनी हूँ। हे महाभागे, नारियों के लिए रूप सौभाग्य श्रृंगार सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है, यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता सुकला ने क्रीड़ा की ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुखनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाल थोड़े में कह सुनाया। अपने दुख सुख की बात बताकर मनस्विनी सुकला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदनंतर एक दिन उसने सुकला से कहा, हे सखी, देखो वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र पाप नाशन तीर्थ है। हे ब्राह्मणे, चलो हम दोनों भी वहाँ पुण्य संचय करने के लिए चलें। यह सुनकर सुकला उस मायामयी स्त्री के साथ वहाँ जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदन वन की शोभा उतर आई है। सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। सैकड़ों कोकिलों के कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी लता और माधव बसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। सुकला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो यह सुकला आ गई, क्रीड़ा के आगे खड़ी है, इस महाभाग सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला, हे सहस्त्र लोचन, लीला और चातुरी से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पांचों वाणों का पृथक पृथक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया, मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने वाणों का निशाना बनाना चाहता हूं, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूं। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। समरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम समर हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यूं कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्यमयी करकल पत्नी सती सुकला को घायल करने के लिए हाथ में वाण ले उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वेश्य पत्नी सुकला ने पूछा, हे सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह संभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी सुकला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र बसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और सुकला से हंस कर बोली, हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। सुकला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ, मेरा काम मेरी प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराशय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गई तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, हे महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, हे देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टि गोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता सुकला के पास आए। और उससे इस प्रकार बोले।